104.6 Radio Cornellà. Muy buenas tardes, bienvenidos. Un día más este nuestro programa, siempre en Galicia, no 104.6 de FM. Aquí estamos con todos ustedes intentando llevar adiante este programiña durante 2 horas, en galego, con música, con noticias y con novedades que nos llegan de Galicia y con entrevistas interesantísimas para hoy. Vamos a dar ya bienvenido al equipo que hoy tenemos que a quien tenemos que disculpar a nuestra voz femenina, Laura Santos, que hoy está de comprometido viaje cos seus colegas e amigos. E mentres tanto, pois damos ya benvida ao noso técnico, Mark Ford, e ao meu carón, tanto dun lado como do outro non fai falta dicir nin dereita nin esquerda. O señor don Xosé Lamas, hoxe, benvido. Xosé Lamela, pero desde a esquerda, eh? Bueno, ademais. Bueno, pero benvido, totalmente recuperado. O noso compañeiro Armando, boas tardes. Boas tardes, Xulio, Lamela e audiencia. Marc, temos xa preparada a música, non? Bueno, pois para todos os nosos ointes, mentres preparamos o sketch do programa, aí vai, música para todos vostedes. Bueno, pues xa estamos preparados. Eu quería agasallarvos a vos e a todos os nosos ouvintes antes de comezar coa primeira entrevista que xa nos ten preparado e que nos anunciou o noso amigo Xosé Lamela. Non sei se sabedes que hoxe, día 7 de marzo, cúmplense anos do falecemento, do pasamento dun bardo das nosas letras, dun bardo que se chamaba Manuel Curros Enrique. E entón, pois, eu, cando era novo, tiña un pouco máis de memoria e acordábame moito máis da poesía. E esta poesía gustaba yo moitísimo a meu pai, que en paz descanse. E, bueno, pois é unha imitación que fixo este tal, e a miña aportación, o meu grauciño de area, se vos parece, de agasallo, de participación, conmemorando este día, pois sería este. Se me pon un bocadiño de musiquiña así, máis ou menos... Axeitada, non? Máis ou menos axeitada, vou vos a declamar unha poesía que, ademais, está de rabiosa actualidade, se vos, se queremos... facer un remedo do tempo a pedras, sí, non? Porque se trata dun dos grandes, dos máis grandes da titúlase, do mundo de letras galegas. Pois, coido que sí. Mirando o chao. Non sei se a coñecedes, é unha imitación de Berenguer. Di así. Deus, non atopando cousa en entreterse, farto de estar solo cavilando sempre en forxar cadeas, traballos e pestes, a razón buscando e a causa en que pende, de que tan poucas almas polas portas lle entren do seu paradiso, deixando os berxeles, saleu de paseo certa maña quente do reuma da gota por esparexerse. Como ese abelliño e o coitado vese, tocante a saúde moi pouco valente, cansouse os dous pasos, mais como ali arrentes atopase un asento, sentouse, e alegre, por riba das nubes, asomando a frente e a terra buscando cos ollos celestes, caráspetas, dixo, falando entre dentes, se dou co ese mundo, que o demo me leve. Debeu de atopalo se o conto non mente, porque el dalí a pouco quedou como a neve, cos ollos cravados que espantan e feren, nun bulto que ignoro se é de home ou de verme. Mirou no despacio e viu que era un ventre coas sedas vestidos máis ricas do oriente, nun sólio sentado que envidian os reises, e en capas envolto de tepedas peles, ceibando saudabres a routos de enchente, da terra a súa escrava recolle os presentes. E se hai algún louco que probe o rebelde diñeiro non teña e a darlle se negue, o ventre, que mudo falar sabe ás veces, con solo que diga, Pauliña, no herexe, o herexe borrado da lista da xente. Mirando este monstruo, Dios dixo entre dentes, baba, si tú es Petrus, que o demo me leve. Volvendo a outro lado, súa testa solemne mirou relevantarse rodeado de plebe que espera o verdugo del ríndose mentres do pau a cucaña da festa dos xueces. A vítima chega. Quizáis é un imbécil, quizáis naceu tolo, quizáis é inocente. Mellor que matalo, que a morte é un berce, donde o home gran neno descansa para sempre. Mellor que matalo, tal vez conviñese metelo no fondo de catro paredes. Ou preso a unha argola, que aterra o xuxete, mandalo abrir montes e furar túneles, dicíndolle, sofre, traballa e mantente, e a libertad chora que ti non quixeches. Mas non, é preciso que morra o que peque, e o criminal morre, e o crime respétese. Parvo a tal escándalo, dixo Dios entre dentes, se chesto é xusticia, que o demo me leve. Suspenso e atónito, non lexos moverse, mirou de labregos un fato misérrime de malas patacas mantidos con leite, mais ben que non homes fantasmas parecen. De cote forzado na codia terrestre, toupeiras humanas que furan as sebes, o sangue das venas perdendo a torrentes, traballan sin folgos un chau que non é deles. Traballan e o fruto que tras 12 meses de loita recollen dos eidos que atenden meta pro dominio, meta pros lebreles, do fisco e da curia todiño do perden, quedándose ao cabo de tantos riveses sin pan para os seus fillos, nin grau para a semente. E en tanto na aldea de todo isto acontece, leis hai, din os ricos, que os probes protexen. Que leis nin que rayos, dixo Dios entre dentes, si valen tres pitos que o demo me leve. Non para aínda isto, o que o chau lle ofrece, que a través mirando das súas gafas verdes, viu deitarse méndegos que se erguen marqueses tal clase de escrituras firmar indixentes que ao cabo dun ano non teñen albergue. Soldados cobardes chegar a ser xefes e morrer sin gloria os máis grandes heróis. pasar por honrados os que honra non teñen, por santos os pillos, por xustos os débiles, subir os altares os que a forca deben, e arrastrar carroza quen debe un grillete, chegar a poderosos venteiros de aceite e comprar o ceo prestando intereses. Vendo esto Dios, dixo, si choutra vin nunca que o demo me leve. Con noxo deixando tantas cativeces, inda noutras cousas parou diosas mentes. Viu malos gobernos que falsos e aleves, cun xugo dos povos engordan e crecen, cregos que feroces como a cans doentes, cun fusil o lombo predican os fieles, ricos que roubando as gavetas enchen. Médicos das quintas que dan por encrenques mediante 4 onzas, cando non son 7, mociños que ao cabo tocan a pendengue, a seus pais perdendo con aforro que perden, homes esfameados, emporras mulleres, espigados nenos que non saben ler, e en fin, cantas cousas que non deben verse, que Dios, arripiado, e as cruces facéndose coñecida a causa de que o inferno medre, meteuse na gloria dicindo entre dentes, se eu fixen tal mundo, que o demo me leve. Muy bien. Está, muy bien. Es Curros Enríquez, claro. Ahí está. Sí. Y que realmente Curros Enríquez ten o mérito adicional de nacer en Celanova, ¿sabes? Que Celanova é o lugar do mundo que onde concentra o máis cantidad de literatos galegos do mundo. Claro, claro. Chamanlle. Bueno, había un traballo dedicado precisamente a eso, o Cabo do Mundo, non? Sí. É unha cousa que ten algo que ver precisamente, ademais, coa fundación Curros Enríquez, que, bueno, relacionado precisamente coa Fundación Curros Enríquez, seguro que a personaxe que ti non estés preparado. No, bueno, con Curros Enríquez están dentro deste gran capítulo dos grandes literatos Celso Emilio Ferreiro, por exemplo, non? Que... Precisamente, Celso Emilio Ferreiro foi o que fixo, o primeiro que fixo a unha recensión da obra de Curros Enríquez. Claro, e sigue habendo, por exemplo, en Celanova, pois, Plumas Ilustres, Méndez Ferrín, pois está José Benito Reza, está Antonio Piñeiro, está, bueno, hai un... Lola González, sí, está... Un conxunto de persoaxes que mantén esa... ese nivel Luis Soto. De Celanova, pois sendo un dos puntos de referencia da literatura galega, sin lugar a dúdas, non? E despois ten que haber persoas que dinamice todo isto, todo o mundo cultural de Celanova, non? Entonces estas persoas, que son especiales, que cada terra debía ser por obligación ter unha, pero a naturaleza non os prodiga así, non? E Celanova ten esa fortuna. E eu creo que a persona que está facendo máis por Celanova, dime un nombre e eu digo che si é positivo, ¿no? Por a cultura de Celanova. Pois eso, temos de convidado especial a don Antonio Piñeiro Feijó. Nada menos. Vale, pois vamos a dar a benvida e saudalo e agradecerlle moitísimo. Boas tardes, don Antonio. Moitas tardes. Hola, boas tardes. Con Pepe, amigo, ¿eh? Moitas gracias por acompañarnos e por estar aquí connosco e perder estes minutinhos, que sei que tes daqui a pouco unha intervención importante. No, temos un acto no auditorio, a Escola de Danza Provincial do Centro Cultural Xaquín Lourenzo, a Diputación ten unha xornada de primavera e bailan todos os nenos da escola ali no auditorio, teñen que estar ali, pero ás 7 ou así. Bueno, pois agradecerche moitísimo que perdes 10 minutinhos conosco e que de feito, pois o que nós queríamos era comentar, aproveitando que esta é unha data especial, non? Porque con data de hoxe, 7 de marzo de anos xa, pois a fundación que ti presides celebra un acto moi importante, posto que, bueno, non sei se facerá o barato ou non, pero hoxe cúmplense ano do pasamento de Curros, non? Pois sí, desde 1908, pois hai que botar contas, 107 anos, bueno. 107 anos que marchou a la Navana. Eu son o secretario da fundación, o presidente e o alcalde. Ah, vale, bueno. Sí, pero a quizás... fundación Curros xa, cando a fundaron no ano 52, sí. Ligaron así para manterla ligada ao concello, e o alcalde de Celanova é sempre o presidente da fundación. Sí, eso, pero o dinamizador políticamente así. Son clase de tropa, sí, de traballo. Antonio, que nos entendemos, así como funcionan estas cousas. Claro, claro. Ha visto como ser alcalde en outra época, e así perfectamente como funciona, non? Sí. É papel administrativo. Bueno, no, pero dinamizador é outro, non? En realidad é así. Non é por facerlle un cumplido ao alcalde, nin moito menos. A realidad é, aparte, que eu creo que foi un acerto, xa te digo, cando se fundou no ano 52 o primeiro patronato, fixeron así... creo que foi un acerto porque as fundacións, a xente tamén ven e van, pero se hai unha institución que cree no proxecto e que avala, o futuro está moito máis garantizado, non? Sí, pero que está moi ben, pero que os dinamizadores non son sempre precisamente os presidentes. Sí, por eso te digo que non son clase de tropas. Sí. Xente de traballo. Bueno, eu conozco perfectamente como funciona isto. Eu sei quen é o quen crea, o elemento creador de todas estas cousas, ¿no? Que nos organiza, que nos funda, e despois se queda de secretario, ¿sabes? Sí, pero entra, insisto, entra dentro da clase de tropa. Sí. Bueno. Tamén, despois, dentro do tema de fundacións, pois entra tamén en revistas, hai un gran número de revistas, non por aí, porque eu recordo un do mundo se chama Celanova. Ajá. Sí, esa fundou un colectivo, bueno, do que lógicamente tamén participei, que foi o colectivo Solpor, Coelerni Solpor, nos anos 80, durou bastante, foi unha revista que durou bastante, pero bueno, ahora xa non se publica, sí. Bueno, todo ten a seu momento, e despois agora estamos nunha época triste para todo o mundo das revistas, non? Pero eu revisto a nosa revista favorita de Ourense, non? A que levaba o título Ourense, non? De Áurea, non? Áurea, esa que dirixía, tamén sabemos que era dirixe, non? Sí, durante 12 bueno, anos estuve en frente dela. Sí, dentro 93 ten unha columna imperturbable na región. Ese é un delito non lela, non? Porque eu, por exemplo, xa mañá, só sale dúas veces a semana, non? Tres veces a semana. Martes, día sí e día non, como... Pero como a Margarita, sí, non? Sí, eu abro o ordenador para mañá por opinión da región de Ourense, non? Aí está, pois... Sí, unha columna que se titula Ourensalia. Ourensalia, sí. Sí. Tamén fundaches, por exemplo, o Seminario de Estudos Celanovenses, non? Sí, contuémolo durante un tempo tamén con 4 ou 5 amigos, concretamente con José Benito Reza, que foi, e tú coñécelo ben, ademais, sí. Que foi director do Parque Celanovés tamén, como a mí. Do Parque, bueno, aí temos unha discusión pendiente, non, sobre o tema do Parque de Donde. Ah, sí. Ya, bueno, pero sabes que estuvo bastante tempo a fronte dele, realmente. José Benito Reza, eu creo que... fixo unha emulación do teu traballo que estás facendo en Celanova. Foi o que fixo o proxecto, incluso foi o proxecto da carreira, a constitución do Parque Natural de Xerez. O parque é proxecto del, sin dúvida. Claro, despois foi o director do parque e foi todo hasta que a política pudo máis, non? Pero nada máis, que por eso, non por méritos. Sí, bueno, pero a vida é así, non? Sí, bueno, pero foi con 4 con él e outros 3 amigos, Manolo, Toño e José María. A verdade é que durou pouco tempo aquela iniciativa, pero fomos capaces de promover unha iniciativa moi bonita, que foi a restauración do coro alto da igrexa. A verdade é que só por eso pagou a pena que termos creado aquel colectivo, non? Despois está, bueno, con José Benito Reza tamén está o Couto Misto, con García Mañá, evidentemente, non? Que o peso pesado aí, non? Cando me chamaches pola mañá, ¿sí? Mira que son as cousas, cando me chamaches pola mañá estaba facendo un cadro para unha viaxe, hai unha persoa da Coruña que leva 2 clubs de lectura en Culleredo, na propia cidade da Coruña, leron o libro Arrayanos, chamaronos á fundación, bueno, puseronse en contacto comigo, porque querían facer unha viaxe en clave do libro Arrayanos de Ferrín. Sí. Cando me chamaches pola mañá, estaba lle facendo cadro de viaxe para que, porque claro, pasear un pouco toda o territorio que cita Ferrín en nos dez relatos para un día non dá, fai falta unha semana ou máis. Sí. Estaba lle facendo unha viaxe concreta polo conto mixto para que pasearan polo camiño privilexiado, fora sí, a Santiago de Rubiás, a Meaus. Sí, donde estaba aí o de Diabelle, non? Pues claustrado de Diabelle. Claustrado de Diabelle, non? Aí por o conto mixto. Que foi aforcado ou morto na Plaza Mayor en Ourense, non? Sí, el relato por aquí muy bonito. Porque realmente é un relato muy bonito y además ten un trasfondo histórico muy bien que García Márquez. É unha carta que non escribiu, ¿no? Claro. pero afúndase, fíjate, concilia perfectamente con todo o traballo que fixo García Mañá sobre o Couto Mixto e a división transfronteiriza, ¿no? A raya seca, sí. ¿No? Sin duda, Luis García Mañá foi o gran divulgador, non? Investigador e divulgador. Da iniciativa, da singularidade do Couto Mixto que está aí tan perto, Andorra, non? Andorra galega. Andorra galega, chamamos nós. Sí. Pero bueno, que non está desgraciadamente na situación económica na que está Andorra. Sí. Bueno, e tamén ademais fixeches algún traballo de guión de vídeos e disto, non? Porque... Guións de vídeo, non? Sí, como vamos cumplindo anos, a verdade é que deitase toda a noite coa sensación de que Perú sí que fixen, e si non fixen nada, ¿no? Pero despois a verdade é que se un mira así un pouco para atrás, pois, bueno, van quedando cousas no camiño que é o interesante. Sí, pero vamos a ver, entonces cuando te chamo por algún motivo, raramente que non te encontro facendo un cuadro de algo, ¿no? Porque te sempre traballando, ¿no? Sí, non é posible de outra maneira. Bueno, é o que nos toca, ¿no? Bueno, o vídeo... tamén é mala sorte que a afición coincida con teu propio traballo, porque ao final o único que faz é traballar hasta nos tempos, nos momentos libres, ¿no? Sí, é un dos motivos da felicidade que dice cualquiera dos filósofos chinos esos antigos, non? E se lle gusta, ademais? Traballar que é non traballar, non? É disfrutar como traballo, non? Bueno, seguro que terá unha estantería chea de trofeos, en algúns deles, xa que falábamos da parte de atrás, algúns deles interesantes. Eu que vivín un tempo na zona do Carballiño, dei me conta, hai tempo do premio que lle deron na festa do pulpo, de periodismo, non? Con premio de periodismo, non? Sí, por unha columna sobre o pulpo, pero hai moitos anos, é deso. Yo José Aurelio Carracedo, sí. Da Diputación. Sí, tamén nos recibín, pero bueno, isto non é como no fútbol, que hai balón de ouro, botas de ouro. No, bueno. No ámbito da cultura do territorio, digamos, ¿no? Grande cultura están os... Hai algún traballo dos teus que eu teño guardado como ouro en paño e que realmente non saliu en ningún sitio parecido, que foi a presentación dun libro alá por o ano 2000. Ah, sí. En Lobios, non? Sí, sí, sí. Está ben. Os misterios. Está sin publicar esa presentación. Sí, está sin publicar porque xa estaba el libro editado, non había que facer unha reedición, non? Hay un libro que me comentou e que me recomendou precisamente Carmen Penín, cantautora, que además ela utiliza moitísimo para as súas intervencións, é o de Pepe Velo, non? Pensador, soñador, sí, en está preparando agora, si no ano 2000 fixen unha crónica biográfica de Pepe Velo. Sí. Pepe Velo, pensador, soñador e mestre revolucionario, como tantos mestres revolucionarios hubo en Galicia. Si Xurio estuviera en aquella época, pues sería otro revolucionario, ¿no? Eso me gusta. Soñou con a Galicia que desgraciadamente non pudo ver, ¿no? Sí. A Galicia, pues, a ti... la liberdade, el morreu en Brasil antes de que chegara a democracia a España. Exactamente, además eu recordo que pasaches por Rio Caldo porque estabas investigando a fondo a pie de calle, que había unha señora de Rio Caldo que viaxaba naquele momento no Santa María, ¿no? Cando foi secuestrado por Galván. Sí, que ademais foi novio ou algo así durante o viaje. Bueno, eso ela negou, non? Non sei se fumou negou porque... Bueno, pois entra na hemeroteca da región e ela firmaba na región, ¿eh? Sí, pero... O coñecido de Alcoba. pero bueno, queda un pouco aí na lenda, non? Sí, ela viña a recoller os seus fillos que ela marchara para... Ten unha historia moi interesante esa señora, non? Viña a recoller os fillos cuadrolle, como a tantos e tantos galegos. Eu tuve unha oportunidade de falar daquela con bastantes. Bueno, ela a min realmente preguntei yo, non? Despois tuve un día con Margarita Ledo ali, que ela fixo, cando fixo despois de sacar o libro eu, o documental sobre Santa María, tamén entrevistou, bueno, queda aí nese caixonciño das anécdotas, non? Anécdota. Se foi verdad ou non... que tuvo relación con Galvao. Sí, bueno, foi cousa dela, pero é bonito, como din os italianos. ¿No? Sí, si non é ver, ben trovado, ¿no? Ben trovado. Sí. Pois, no, pero ademais, o sea, foi un do libro, que ademais tes outro libro, non anónimo, non. Anónimo. Ese está, sí, ese teño, ese publiquei, foron os relatos que alrededor de 60 ou 70 relatos por aquí en Ourense, non só en Celanova, senón houve, que tamén publiquei un libro sobre él, houve un fotógrafo de rúa que era un gran coñecido nos álbumes familiares, sin embargo era un gran desconhecido como fotógrafo, como lle pasou, contrariamente ao que lle pasou, por exemplo, a Virxilio Vieites e a outros fotógrafos de referencia galegos, non? Que fotografiaron esa época entre os anos 50 e os anos 70. Bueno, a min deranme unha vez Riz, sí, unha publicación na casa con fotos en blanco e negro, sí, moi sí, preciosas, sí. Entón a min deranme unha vez dun golpe 50 ou 60 fotografías de xente que lóxicamente eu non conocía, non? Porque quedaran no seu il morreu de repente, ilero de Castro Caldela, se andaba por toda a provincia, polas vilas, fundamentalmente, polas feiras e polas festas das vilas, sacaba fotos, ele andaba coa súa cámara, topábate na rúa, sacaba unha fotografía e despois colgabas unha vez que a revelaba e a xente iba ali a mirar si estaba para compralas. Entón, pues, regalaronme esas fotografías, non daban para facer un libro só con esas fotografías, e acabei pensando na posibilidad de contar a historia ao revés, é dicir, de coller a fotografía e imaginarme a partir desa imaxe estática, non? Pois un relato. Publiqueinos en Aulia, precisamente. Foron un relato todos de un folio, porque eso, para que cobera nunha página só, entón teñen todos a mesma dimensión, e están publicados en Aulia mes a mes. Deume unha alegría unha vez esa, porque publicábamos con un pseudónimo, puxen ya anónimos precisamente por eso, porque eran historias completamente anónimas, que historias non reales. Algunhas estaban basadas en algún episodio, yo que me contaran a min, pero non era exactamente o mismo. Entón hai moita emigración, moita amores, desamores, en cada unha das historias, en función do que me inspiraba a min a fotografía. Teño pendiente de publicalo como libro. Como libro, sí. Porque ademais tú, en tema de relatos, colaboraches con moitísima xente dos grandes, dos que fan historia, tanto en Galicia como no norte de Portugal. Estou falando de García Mañá, Bento da Cruz, Lorenzo Fontes, Reza, bueno, sí. Ferrín, sí, colaboraches con todos. Un libriño que non sei se está colgado na rede ou non. Un libro que se coeixo Atlántico, que se titulábase Contos en Fronteiras, ¿no? Era un, cada un de nós escribíamos un relato no que a fronteira transmitira algún halo de esperanza, ¿no? Publicou un Bento da Cruz, outro Padre Fontes por parte portuguesa, e por parte galega publicamos un eu e outro García Mañá. Tamén foi unha proposta moi interesante, porque está agrupando un conxunto de xente que é raro encontrar en época que coincida no tempo, non? Persoas deste peso específico, sí. Non? Sí, Sí, sí, bueno, Bento da Cruz é un gran referente, non, da literatura do, sí, do norte, o padre Fontes. Bueno, ese é o noso, ese podémolo, podémolo. Sí, é un arraiano, vamos, de raíz, non? Sí. Ainda aí atrás fixeron unha homenaxe na cámara, hai pouco. De Montalegre, sí. O tema das bruxas faldalle moito xogo. Sí, aí é o próximo venres, sí, que claro, celebran eles a sexta 13, non? Que, teñen un evento que eu estou pensando en ir, un evento multitudinario, non? Sí. Con concertos nocturnos ali en, sí, fai la Fortaleza. Cando coincide un vernes a 13, pois fan unha festividade das, sí, bruxas, non? Eu participei, sí, nunha, sí, sí, bueno, sí, estuve a un invitado a unha, non? E aquilo é espectacular, millares e millares de persoas todas vestidas este de bruxas. Coincide, tal. Este mes coincide. O sí, sea sí. Que, pois eses vindres son espectaculares, sí, porque o padre Fontes, depois que fai a queimada, fai o conxuro ao final, non? Sí. Aparece sempre de sorpresa, sempre crea un gran impacto, claro, non? Bueno, que o tempo vaisenos moito en riba, e seguro que o noso convidado de hoxe ten, bueno, está ten un certo compromiso para poder desplazarse, sí, a outro sitio, entonces agradecémoslle moitísimo. Temos que convidalo, comprometelo para outra ocasión, non? Para que nos fale de que académico numerario da Academia Auriense Mindonense, ah, non? De San, sí, Rosendo. Sí, sí. Ah, sí. E tamén do seu coñecemento da Baixa Limia. Hombre, do camiño. Deixamos este capítulo, entonces, para a próxima vez. Cando que irá, sabedes que estou a vos dispor. Cando, igual, o próximo sábado, se si nos liga ben, pues podemos sí, falar, continuar. O próximo sábado é día 14. E despois despois das bruxas. O día 20 vamos celebrar unha cousa moi interesante aquí, pois, en Celanova, co tema do equinoccio da Capela de San Miguel, o sea que vamos ter... Ostras, o sábado que ven falamos. Mañá pasa, o sea, pasa o sol, amañece o sol pasando por a ventaniña, non? Sí, sí, ah, sí, o ano pasado tuve unha fortuna de facer de facer a fotografía histórica, sí, non? Sí. Sí, por aí andan as redes. Sí, que non estou sin internet neste momento, pero vamos, é espectacular. Sí, sí, sí, pois pues eso pasa dúas veces ao ano, o día 20, o día 21 teremos... E nos equinoccios, non? Xusto que pasa, sí, non? Sí, sí, que coincidencia. Que aproveitar, non, é que coincidencia, pues, porque é así, non? Claro, porque, claro. Sí, foi feita con ese sentido. E que foi construída... Que arquitectos había daquela, eh? Pois pues, si queredes o sábado que... E falar do Mosteiro de Celanova é un luxo ter a Antonio Piñeiro, porque é o que máis sabe e que máis dinamiza o mundo máis estudia de máis eso. Onde hai moitos, sí, investigadores e moitos... Na próxima vez falareche tamén da Escusalla, porque un artigo que me mandaches, sí, unha vez, pois, deille sentido, investiguei un sobre enigma, o tema. No, no, encontrei moitas solucións. Este coñecelo tú ben. Sí, sí. Escusalla, Pitois... Pero a base empezou aí, empezou nese artigo, Escusalla, sí, Pitois das Dunas, que sei, moitas cousas que hai que nos quedan pendentes, non? Quédanos o mundo por aí. Sí. Bueno, sí, ahora... un mundo interminable. Moi ben. Sí. Bueno, pois agradecemos moitísimo a Antonio, que para nós foi un placer, e que desexamos que todo o que estés preparando que saiga. Vamos a despedilo con unha peza de música da súa banda, ¿no? A banda de Celanova. A banda de Celanova. Veña. A ver, un abrazo e hasta o próximo sábado. Un abrazo. Un abrazo aos dos. Adiós. Todo. Veña. Música da banda municipal de Celanova.